Habang tumutunog ang gitara sa akin, makinig ka sana. Dumungaw ko sa bintana na parang isang harana. Sa awit na aking sinulat ko kagabi. Huwag sanang magmadali at huwag kang magkatubili. Dahil kahit na wala akong pera, kahit na butas sa aking bulsa, kahit pa maong ko'y kupas na, at kahit na marami diyang iba, ganito man ako. Wala ka sana sa aking simpleng tao. Ikaw ang lagi kong dalang ipagyayabang ko lang sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago. Kailangan manghula kahit pamasahe lang ang palagi kong dala upang makasama ka kapag nakikita ka. Lagi kong aalalayan kahit ano man ang iyong mga ibig.